tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawiczna loteria lotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Cel to ochrona miejsc pracy. Premier ogłasza kolejną tarczę antykryzysową. Kredyty nie podrożeją, stopy procentowe bez zmian. Czesi zamykają granice dla Polaków. Przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS i dopłaty do leasingów zawiera kolejna tarcza antykryzysowa dla firm, którą dzisiaj przedstawił premier. Termin wdrożenia kolejnej formy pomocy dla przedsiębiorców będzie zależał teraz od postępów negocjacji z Komisją Europejską. Priorytetem dla rządu jest ochrona miejsc pracy, mówił szef rządu, dodając, że do tej pory udało się ochronić 5 milionów etatów. Tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa to łącznie około 150 miliardów złotych. A na walkę z COVID-19 od początku pandemii wydaliśmy ponad 300 miliardów złotych. Całkowity minimalny koszt pomocy dla przedsiębiorców szacowany jest na 10 miliardów złotych. Szczegóły ogłoszonego dziś pakietu pomocy znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Dobra informacja dla posiadaczy kredytów. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wszystkie stopy NBP na niezmienionym poziomie, co oznacza, że ta podstawowa to nadal 0,1%. Rada uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie obserwowanie rozwoju sytuacji, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Rada Polityki Pieniężnej czeka na to, co się jeszcze wydarzy, z tego względu, że nie jest wykluczony tak zwany pełny lockdown w przeciągu tygodnia czy dwóch, jak mówi o tym premier Morawiecki. Na ten moment też pomoc, jaka została zaoferowana przez rząd, wydaje się, że nie wymaga jakichś działań po stronie Narodowego Banku Polskiego większych niż jest to realizowane w tym momencie. Mniej niż wczoraj, ale nadal powyżej 27 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 445 osób. To najwięcej od początku epidemii. Kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie. Po nich okaże się, czy epidemia wyhamowuje, czy konieczna jest narodowa kwarantanna. Od jutra obowiązuje nowa lista obostrzeń. Nie zrobimy zakupów na przykład w sklepach odzieżowych. Od jutra czeka nas powrót do większości ograniczeń znanych już z wiosny. Nie będziemy mogli skorzystać na przykład z placówek kultury. Teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne, będą zamknięte, tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny. Mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Od jutra mniej osób wejdzie do sklepu czy do kościoła. Faktyczne zamrożenie obejmie też inne sektory handlu i usług. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Rząd przestrzega, że jeśli liczba zakażeń zwiększy się do 70-75 na 100 tysięcy osób, to wtedy zostanie wprowadzony pełny lockdown. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od poniedziałku wszystkie dzieci przechodzą na naukę zdalną. W domach pozostaną do 29 listopada. Polska na czerwonej liście, Czesi zamykają granice. Będą jednak obowiązywały wyjątki. Jakie i dla kogo? O tym z Pragi Wojciech Stobba. Od północy 9 listopada podróż z Polski do Czech na dłużej niż 12 godzin będzie możliwa tylko z negatywnym testem na obecność koronawirusa. Ta zasada będzie obowiązywała wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali dłużej niż 12 godzin w krajach wysokiego ryzyka, w tym w Polsce. Lista państw oznaczanych trzema kolorami, czerwonym, pomarańczowym i zielonym, będzie aktualizowana co piątek. Ograniczenia w podróżowaniu nie będą dotyczyć obywateli Republiki Czeskiej i ich rodzin, cudzoziemców posiadających wizę bądź zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, a także pracowników transportu międzynarodowego i osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem. Wyjątek będą stanowili także pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci przekraczający granice przynajmniej raz w tygodniu, dyplomaci i dzieci poniżej 5 roku życia. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Pozostałe osoby wjeżdżające do Czech na dłużej niż 12 godzin będą musiały wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjny. A na koniec niekończące się kłopoty byłego króla Hiszpanii Juana Carlosa. Tym razem chodzi o nielegalne transakcje finansowe. Zarówno ówczesny monarcha, jak i jego żona, królowa Zofia, mieli w latach 2016-18 płacić kartami kredytowymi, które nie należały do rodziny królewskiej. Ta sprawa to już trzecia, którą prowadzi hiszpański wymiar sprawiedliwości wobec byłego monarchy. Dwie inne dotyczą możliwej korupcji przy inwestycjach w Arabii Saudyjskiej i podejrzenia prania pieniędzy przez konta w Szwajcarii. Juan Carlos ustąpił z tronu 6 lat temu. Potajemnie wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. Skakujemy na rower. Magnus Cort wygrał 16 etap Vuelta a España, 162 km z Salamanki do Ciudad Rodrigo. Duńczyk wyprzedził drugiego Primoża Roglicza i trzeciego Ruja Costę, który nie jest tym samym słynnym Portugalczykiem, który przed laty kopał w piłkę. Natomiast wspomniany Słoweniec zdecydowanie jest tym Rogliczem, który skakał kiedyś na nartach, a o liderowaniu w Pucharze Świata mógł jedynie marzyć. Teraz za to przewodzi klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Hiszpanii i ma 45 sekund przewagi nad Richardem Carapazem z Ekwadoru. Rower zamieniamy na kajak, choć w tym wypadku od razu z niego wysiadamy. Beata Mikołajczyk-Rosolska, wybitna kajakarka i sportsmenka w ogóle, zakończyła karierę. Trzykrotna medalistka olimpijska przyznała, że chodził jej jeszcze po głowie start w Tokio, ale ostatecznie uznała, że to rodzina jest dla niej ważniejsza, najważniejsza. Specjalizowała się w wyścigach kajakarskich dwójek na 500 metrów. W Pekinie została wicemistrzynią olimpijską wraz z Anetą Konieczną, a w Londynie i Rio sięgała po brązowe krążki z Karoliną Nają. A skoro już o duetach mówimy, będzie polski półfinał halowego turnieju w Paryżu. Do 1/2 debla zgodnie awansowali dziś Hubert Hurkacz, grający w parze z Felixem Ogerem Aliasimem, a także Łukasz Kubot i rzecz jasna Marcelo Melo. Duet kanadyjsko-polski pokonał dziś parę Pierce Venus, z kolei ten brazylijsko-polski uporał się z deblem Herber Maut. Oba mecze były bardzo zacięte, kończyły się super tiebreakami, oby i jutrzejszy półfinał tak trzymał w napięciu. Ależ to brzmi. Z jednej strony siatki Hurkacz, z drugiej Kubot. Czyżby Paryż znów miał być polski? A być może polski będzie Stambuł. Tam właśnie Polki rozegrają kolejne mecze eliminacji Eurobasketu. Dziś w Babicach Nowych rozpoczęło się zgrupowanie kadry prowadzonej przez Marosza Kowaczika. Reprezentacja kobiet jest już po testach. Zmierzą się z drużynami Wielkiej Brytanii i z Białorusi. Dwa trudne mecze, ale na pewno dadzą z siebie wszystko na parkiecie. To jest też budowanie nowej drużyny, nowej jakości z nowym trenerem Kowaczykiem, który ma wizję tego zespołu. Będziemy adaptowali jego pomysły do przyszłorocznego sezonu po to, by reprezentacja kobiet była coraz mocniejsza i wróciła do tych sukcesów, które pamiętamy z 90. lat. Mówił prezes PZKOSZ Radosław Piesiewicz. Pierwszy mecz z Białorusią 12 listopada, 14 spotkanie z Wielką Brytanią, z którą Polki już raz w tych eliminacjach przegrały. Po koszykówce jeszcze siatkówka i trzy ważne sprawy. Pierwsza to oczywiście koronawirus u trenera Witala Heinena. Belg przebywa na kwarantannie i jak sam przyznał, nie ma objawów. Ma za to dziwne uczucie w głowie, ale ono towarzyszy mu od dłuższego czasu. Druga z siatkarskich spraw to informacja, że w przyszłym roku w Polsce odbędą się dwa turnieje Ligi Narodów, a trzecia gra Tauron Liga Pań. Od godziny trwa mecz PPTS-u Piła z Chemikiem, o 20:00 początek starcia Developersu z ŁKS-em. A kolejny sport po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, z miejscami opady deszczu lub mrzawki. Od 3 stopni na południu do 9 na północy. Na Podkarpaciu przymrozki, nad ranem uwaga na gęste mgły. Jutro najwięcej słońca na zachodzie i od 8 stopni w Kielcach do 12 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Historia ukryta jest w przedmiotach. Często nie potrafimy jej odczytać. Jednak są wśród nas ci, którzy poświęcają energię i czas, by historię wydobyć z mroku. Pokazać to, co zapomniane i zagubione. Doceńmy ich. Bierzmy przykład. Opowiadajmy naszą historię. Zgłoś kandydata do wyróżnienia i zagłosuj. Bohaterony 2020 imienia Powstańców Warszawskich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji. PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go, teraz za jedyne 2090, taniej o ponad 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

Kto wie, czy to nie jest jeden z moich ulubionych utworów Briana Adamsa, Straight from the Heart. No i dziś, w związku z tym, że tak jak obiecałem Państwu, będziemy obchodzić urodziny Briana Adamsa, jeszcze kilka utworów się pojawi. Pierwsze komentarze Państwa i życzenia dla Briana też się już pojawiły. W ogóle dziękuję za wszystkie listy, one dochodzą ciągle. Dziękuję za obecność, za dobre słowa i za słowa wsparcia. No i dzięki, że Państwo ciągle są z programem Trzecim Polskiego Radia, szczególnie w piątek wieczorem. Mamy tu jeszcze dzisiaj w walizeczce kilka znamienitych utworów. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Wolność, zespół Chłopcy z Placu Broni. Pośród Państwa korespondencji bardzo często czytam i odnajduję listy o zespole Fleetwood Mac. I bardzo mnie to cieszy, bo to też jedna z moich ukochanych formacji. Pośród utworów, które Państwo najczęściej wybierają, a ja najczęściej prezentuję, jest utwór Albatros. Peter Green jest twórcą tego arcydzieła, ale na dziś wybrałem co innego. Fleetwood Mac. Dreams, zespół Fleetwood Mac, tu program trzeci Polskiego Radia, piątkowy wieczór. Jeśli Państwo mają jeszcze 2,5 godziny na radio i muzykę, to bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Kiedyś, kiedy jeszcze zapraszałem Państwa w piątek przed południem do słuchania LP Trójki, powiedziałem, że nie należę do ortodoksyjnych fanów zespołu U2. Państwa komentarz brzmiał, trzeba mieć odwagę, żeby coś takiego powiedzieć w programie trzecim. Ale nie wycofuję się z tego i dlatego od czasu do czasu sięgam po takie utwory. Still haven't found what I'm looking for. To był zespół U2. Podpisuję listę obecności i pozdrawiam serdecznie z Wrocławia. Miło usłyszeć w audycji Fleetwood Mac, a jeszcze milej U2. Dwa moje ukochane zespoły, U2 bardziej i to obok siebie. Bardzo dziękuję. To wszystko napisała do nas pani Aleksandra. Pani Aleksandro, proszę pozdrowić od nas cały Wrocław, z którym program trzeci jest zaprzyjaźniony, ba. Nawet mi się przypomniało, że kiedyś miałem wielką przyjemność i tremę poprowadzić listę przebojów programu trzeciego z rynku wrocławskiego, a tremę miałem dlatego, że na rynku było wtedy 5000 ludzi. Tak, nie przesadzam, 5000 na pewno, a dziś w piątek na pewno 5000 ludzi świętuje urodziny Briana Adamsa. Brian Adams, świętujemy dzisiaj w Trójce jego urodziny. Trochę jestem zmartwiony, bo organizatorka tych urodzin, Aga z Krakowa, jeszcze dziś na ekranie komputera się nie pojawiła. Czyżby jej nie było? A to byłaby straszna szkoda. Zaraz po obudzeniu dziś usłyszałem Johna Mayera, a potem przed południem usłyszałem Red Hot Chili Peppers. And if you want these kind of dreams, it's kind of Miałem kiedyś w radiu koleżankę, Katarzynę, która była nieprawdopodobną fanką Red Hot Chili Peppers. I kiedy wyjeżdżaliśmy na takie radiowe przedsięwzięcia, jak na przykład Lista Przebojów we Wrocławiu, i kiedy ona była kierowczynią samochodu, No to mieliśmy w drodze z Warszawy do Wrocławia przegląd w zasadzie całej twórczości Red Hotów i to było bardzo przyjemne. Nie wymagało to ode mnie specjalnie skomplikowanego myślenia, by skojarzyć Californication z pewnym bardzo leciwym utworem, który jesienią brzmi wyjątkowo. Cieszą mnie rzeczy małe, ale niezmienne, a wśród tych małych i niezmiennych rzeczy zawsze korespondencja Krzyśka z Wrocławia, który po takich utworach zwykle pisze krótko. Mamas and Papas. Zawsze. Dla mnie też, a skoro dziś świętujemy urodziny Briana Adamsa, to też zauważyli Państwo i kojarzą Państwo moje spotkania ze słuchaczami programu trzeciego z tym utworem i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście bardzo lubię. To jest utwór zatytułowany Run to You. Found out about you and I.